ja són 25 anys de comunicació. 97.7. Ràdio Sal, la ràdio que escoltes. Vine a parlar de tot i de res, del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal, simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes que esteu escoltant el nostre programa, o des de la ràdio, o que ho esteu fent des del blog, des de casa vostra. Avui tenim entre nosaltres en Jesús Espinosa. Hola, Jesús. Hola, bon dia. Abans de començar a parlar amb en Jesús, perquè en Jesús, ho vaig confessar, és el meu professor de Pilates, que està convertint el meu estómac en una cosa dura, boníssima. Total, que en Jesús i jo anem a compartir classe amb en Manel. I abans de començar, ens agradaria felicitar-lo perquè avui és el seu aniversari. És l'únic que porta un restaurant a Girona, que es diu el Racó del Pernil, i que té el millor pernil de Girona i part de l'estranger. Per molts anys, Manel, i que siguis molt feliç. I ara que estem parlant amb en Jesús, i en Manel ens ha escoltat, espero, comencem a parlar de la teva infantesa, que jo sé que tu ets de Salt. Sí, jo sóc de Salt, vaig néixer l'any 62, tinc 47 anys, i bé, molt bé, he viscut just aquí davant, on hi ha l'edifici de la Caixa de Girona, en el segon pis, allà encara viu la meva mare, i tota la meva infantesa doncs, la vaig fer entre aquest pis i aquest edifici que hi ha aquí, ara, la ràdio. Ara és l'Ajuntament, i va ser la meva primera escola, la Salle de Girona. Recordo que la petita infantesa la feia en aquesta escola. Sempre que passo per aquí tinc grans records, no? Perquè, bueno, eres molt petit, bueno, era una manera molt diferent d'estudiar com la d'avui dia, no? Època franquista, etc. Era tot en castellà, clar. Sí, era tot castellà, no, era una escola pública només de nens, evidentment. I, bueno, encara recordo el dia que en Franco va morir, que estàvem aquí davant del passeig, que en aquella època era terra, no havia res del que hi ha ara, i va venir el senyor de l'autobús que ens portava a la Salle de Girona, perquè després ja vam anar a la Salle de Girona, i es van dir, tots cap a casa, que no hi ha escola, que s'ha mort en Franco, no? I el meu primer... La meva primera impressió va fer un crit d'alegria, no? Bien, tots els nens petits allà, festa, festa, no? Clar. Inconscientment, eren molt petits, no? I sí, realment va ser un dia que, bueno, que sempre el recordes, no? I després això, a partir d'aquí, vaig anar a la Salle de Girona, vaig fer tots els estudis secundaris a la Salle de Girona, després ja vaig anar a començar a fer tota la meva formació a nivell professional de l'esport, preparador de físic, tal i... Com vas descobrir que tenies ganes de dedicar-te a l'esport? De petit jugant a aquest pati d'aquesta escola o...? Jo crec que és un gen que porto a dintre del meu pare, no? El meu pare, que en Pau descansi, li agradava molt el món de l'esport, havia fet sempre molt d'esport i jo he sortit una mica amb ell, em sembla, no? Soc una persona molt enamorada de l'esport i sobretot de l'esport de la natura, no? Soc un enamorat de la muntanya i, bueno, sempre que puc m'escapo cap a aquestes alçades, no? I sí, realment he fet sempre... No he sigut mai un esportista d'èlit, però sí que m'ha agradat practicar esports a nivell amateur i per disfrutar, sobretot, no? Uh-huh. Vas estudiar INEF a Barcelona. Sí. I després d'allà vas tornar a venir cap, bueno, a Girona... Després vaig començar sobretot a fer molta formació, no? Estic treballant per una escola d'educació física que es diu Hortos, que és de Barcelona, i és una escola que, a part de que treballo per ells, pues, me dona molta facilitat perquè jo me'n pugui anar formant, i m'he anat formant pues, amb molts cursos professionals a nivell d'esport i de salut, no? Com és el Pilates, com és el ioga, etc. Molt bé. Abans de conèixer més en David, ens havia de posar la seva primera cançó, com cada setmana. El nostre convidat tria 5 cançons i una recepta de cuina. La primera que tenim és una cançó de Coldplay i tothom la coneixerà perquè en Guardiola l'ha fet famosa. Sí. Anem a escoltar-la i així ens motivem. Sí. La cançó salta. Tenim un petit problema tècnic. Això és el directe. Estava preguntant en Jesús perquè l'ha triat i me deia perquè li motiva bastant aquesta cançó. Provarem de posar un tall una mica més endavant, si pot ser, de la cançó. I si no, doncs seguim xerrant i d'aquí una estona la posem. Perquè veig el tècnic fregant el CD ara mateix, o sigui que posar-la, ens haurem d'esperar una estona. A veure, tornem a provar, Pere, abans de seguir parlant. La màgia del directe. Bueno, en Jesús té un centre, per ara anem una mica més endavant, llavors tornarem enrere parlant dels teus viatges, les teves formacions arreu del món. Té un centre de pilates, de ioga, i fas entrenaments personals aquí al carrer Llach del barri Vell de Sal. Sí. Fas de tot, o sigui, tens classes... Explica'ns una miqueta, tu, que ho saps més bé. Bueno, és, en primer de tot, bueno, ha sigut el somni de la meva vida, no? Fer un centre d'esport i de salut encarat al benestar de les persones i, sobretot, pues, que, bueno, com tota la vida, té el seu temps, no? I el seu moment. I el primer, pues, m'he volgut formar el màxim possible per poder després donar aquest servei, no? I sí, equilibri, ja ho dic la paraula, és un centre en el qual les persones el que vull que busquin i que es trobin és un equilibri, sobretot a nivell de benestar i a nivell de salut, no? I sí, el servei que tinc per les persones és a nivell col·lectiu, faig classes de pilates i de ioga, i a nivell individual, doncs faig entrenaments personalitats adaptats a la salut, al benestar, la recuperació, la preparació, etc. Sempre, sobretot, al servei de les persones, del seu objectiu. Molt bé. Tornem a provar en Coldplay, Pere? Thank you. a ser aquí després d'haver escoltat aquesta magnífica cançó de Coldplay. Per fi l'hem pogut escoltar entera, que ens ha motivat. Molt, molt, molt motivant aquesta cançó. I ara estàvem parlant amb en Jesús, que ell m'explicava que també has fet un programa, havies fet una secció en algun programa de ràdio, Catalunya Ràdio... Sí, fa anys, quan estava treballant a uns centres esportius de Girona, bueno, ens vam trucar per veure si volíem col·laborar i fer uns petits esquetxos setmanals parlant una miqueta de la salut en general, no? De l'alimentació, de l'esport, de manteniment, de com ens hem de cuidar, etc, etc. Perquè m'explicaves que al teu centre, quan ve algú, els hi... com que ets nutricionista. Perdó, que no em surt la paraula. Nutrició esportiva. Volia, te presentava abans a la cançó, un cas pràctic de, per exemple, t'arriba una persona doncs, que treballa sentada, com ens passa la majoria de nosaltres actualment, davant de l'ordinador, i hem fet esports de petits i de grans doncs, hem perdut una mica l'hàbit de sortir al carrer i moure el cos. Què hauríem de fer si venim al teu centre? Per exemple, què... Bueno, sempre he pensat en un... amb un petit refrà que moltes vegades als clients els explico, no? Que és molt més fàcil estar bé que estar malament, no? Uh-huh. És molt més difícil estar malament a nivell de salut, a nivell de pes corporal, etc, que estar bé, perquè és molt fàcil estar bé, no? Crec que l'equilibri és una paraula molt adequada en aquest tipus d'objectiu, no? I és molt fàcil, és simplement una alimentació equilibrada. Gràcies a Déu tenim una de les millors dietes del món, que és la Mediterrània, on podem tenir i trobem tots els productes naturals i senzills que ens dona la Terra, i en segon termini pues, moure'ns una mica. No? Llavors, si aquesta persona està tot el dia sentada, el millor i que el seu cos li demana és moure's, no? Fer una activitat esportiva, normal, sense extremar el seu cos, molt aeròbica, caminant en bicicleta, caminar per la muntanya, etc, etc. I si ve en el centre d'equilibri, doncs agafarà un aparell cardiovascular, com pot ser una cinta o una bicicleta, i farà el mateix. Uh-huh. I entre l'equilibri de l'esport de manteniment i l'equilibri de l'alimentació equilibrada, valga la redundància, doncs l'objectiu està assegurat. És així de senzill. Clar. El que passa que, bueno, que el sistema... d'avui dia en què vivim ens fa anar a 1000 per hora i no tenim temps de poder cuidar-nos una miqueta més nosaltres, no? Parlant del ioga i el pilates, per la gent que no conegui què consisteix, ens podria explicar una miqueta què és cada cosa i en què es diferencia una de l'altra? Sí. El ioga és una teràpia física i mental en la qual la paraula... l'estic fent, diguem, moltes vegades, però bueno... La paraula equilibri és el tot, no? A nivell mental i a nivell físic pots lograr un autocontrol molt gran del teu cos, no? Saber en quin moment i en quina etapa del dia bueno, relaxar-te o posar-te les piles, i a nivell físic pues, te dona molta flexibilitat, molt d'autocontrol muscular i articular. Vaja, que és una teràpia... perfecte perquè el benestar de la persona sigui molt alt. No? I el ioga? Ai, el pilates. El pilates? El pilates té moltes ramificacions, eh? Són tendències similars en alguns aspectes. El pilates el que te dona també és molta força funcional amb el teu propi cos. Eh? Uh-huh. Hi ha dos diferents branques del món del pilates. El pilates que es fa en el terra, el pilates que està practicant tothom, el món occidental... És un pilates fàcil de conquerir, amb resultats molt ràpids, com suposo que tu estàs experimentant, i jo he experimentat de tu. Sí, sí. I que ens dona doncs, també molt d'equilibri articular i muscular, ens compensa els desequilibris musculars que tenim, ens dona força i també ens dona un autocontrol molt gran del nostre cos. No? Crec que són teràpies en futur perquè són senzilles, i molt fàcils de treballar. I suposo que també el que dèiem del pilates és que els resultats són bastant ràpids. Sí. Per tant, com que ara som uns set que vivim amb resultats ràpids que volem de seguida saber si funciona o no, sí. Veure, quan portes un mes de pilates ja ets més flexible, estàs més musculat, et sents més fort, et col·loques millor, inclús quan estàs assentat a la feina. No, realment. Són dues tendències que estan molt al dia... No perquè sí que ens movem amb les modes, no? En el món de l'esport també, però crec que és, entre cometes, una moda que està sorgint perquè la gent es dona compte de que els resultats arriben fàcils i en perfecte estat. No? Ah. És molt fàcil que una persona en 2 o 3 dies ja comenci a sentir sensacions del seu cos, no? Que el seu cos li expliqui coses i li digui pues mira, ara estic millor, ara m'he recol·locat més bé, ara ja no tinc aquell dolor lumbar, etc. I és per això que està tan de moda. Per si diguin aquí una miqueta més en Jesús, posarem la seva segona cançó, que és música tibetana. Per què la música tibetana? Per què la música tibetana? Perquè sóc un enamorat d'aquella terra. He tingut la sort de fer algun viatget por ahí, a fer muntanya o a fer visites per les diferents zones de l'Alt Tíbet i de l'altiplà tibetà, i em va enamorar, no? Fa molts anys, de jovenet, vaig estar per allà i em va enamorar. És no solament la terra, sinó la gent que hi viu. No? Després d'aquesta cançó seguirem parlant de viatges, que n'has fet uns quants, i de mentre ens anem transportant cap al Tíbet. Thank you. posarem la cançó del Tíbet, tot i que és molt maca, perquè dura 8 minuts o 9 i tenim ganes de parlar amb en Jesús i si no se'ns passarà el temps de seguida. Aquesta cançó, a més, just quan l'he sentit, és la cançó que ens poses a vegades a Pilates, sí, per fer relaxació. Sí. Perquè a Pilates, també ho podem explicar, és una hora de moviment i llavors fem un quart d'hora. I per, sí, què, per què es fa aquesta relaxació? Que va tan bé i a la vegada sortim d'allà supertranquils. Bueno, perquè l'objectiu del Pilates o del ioga és que quan surtis del centre o surtis de la pràctica, surtis en un estat de màxima relaxació i benestar, no? Llavors, l'hora i quart de classe és per això, perquè durant una hora fas la pràctica sencera i l'últim quart d'hora és una pràctica mental, no? De relaxació, d'estiraments, de tornar a la calma amb el teu cos i marxar relaxats, com tu ho has experimentat. No, realment és molt bo, perquè a vegades si fas exercici surts amb molta adrenalina, sí, i llavors tampoc no estàs conscient, sí, per fer les coses. Surts tranquil, sí, vas a casa, esmorzes i vas cap a treballar molt, sí, més, sí, sí, sí, amb molta més harmonia i equilibri. Sí, és un, a nivell global és un dels aspectes que més parla la gent, no? Ostres, estic esperant ja els 15 minuts, yeah, últims per relaxar-me, és... Sí, sí, ens fa falta una miqueta, no? En, sí, aquesta societat que vivim, relaxar una, sí, mica. Estàvem parlant dels teus viatges, del Tíbet. Explica'm una miqueta per què et va impulsar anar al Tíbet per primera vegada o per què vas començar a viatjar. Bueno, jo de petit, com ja he dit abans, m'agradava molt la muntanya i, bueno, evidentment, de petit, si no tens calés, pues, te'n vas a la muntanya com pots, no? Fent autostop, amb autobusos, allò que enganyes a la mare i dius que te'n vas al Pirineu i te'n vas als Alps i coses així. Si m'està escoltant, que em perdoni. I, bueno, jo mirant revistes, no? I tal, pues, revistes de muntanya, que sóc un forofo també, pues jo veia el Tíbet en revistes i deia, ostres, que guapo això, no? Jo algun dia vull anar-hi, no? I, bueno, i quan vaig estudiar, ahir vaig acabar una mica els estudis, amb un impàs entre allò que no saps què fer, no? Si continuar estudiant o anar-te'n a fer treballs dintre del món de l'esport, pues vaig dir, va, me'n vaig de vacances i vaig anar a veure el Tíbet, no? Tenia moltes ganes d'anar a veure l'Everest, no? Veure'l, no pujar-lo, no tinc pas experiència per pujar-lo. I, bueno, vaig anar a fer un trekking per allà per al Nepal i després vaig saltar en el Tíbet, no? I quan vaig entrar en aquest país em va enamorar. I a partir d'aquí, pues, sempre que he pogut, he fet altres viatges per aquesta zona, no? Nepal, Tíbet, la Índia, Indochina, és una zona a l'Orient que me té molt enamorat, no? No solament per la terra, sinó per la gent que hi viu i com són, com te tracten, no? Com t'hi trobes. Realment, el món occidental, personalment crec que hem d'aprendre molt d'aquestes persones, no? Uh-huh. I bé, i a partir d'aquí, doncs, això, vaig anar fent diferents viatges quan podia i en plan motxileta, com a mi m'agrada, i anar voltant, no?, per aquest món. I viure sensacions, viure amb la gent, fer alguna muntanyeta, conèixer els pobles, conèixer la vida dels seus pobles, i, bueno, i tornes cap a casa amb les piles sumament carregades, no?, perquè t'ensenya moltes coses, t'ensenya a ser més persona. Uh-huh. Parlàvem abans de la Índia, que hi vas estar alguna vegada a fer cursos de ioga. Sí, vaig estar... Curiós que vaig anar a la Índia a fer viatges de turisme, no?, fa molts anys, i em va agradar molt perquè visualitzava tot aquest món del ioga, no? I llavors vaig estar una època fent algun tipus de teràpia de pràctica de ioga, no? I realment, bueno, és un país impressionant en tots els sentits, no? I que, evidentment, a nivell de ioga, pues, és el súmum per un professor o un practicant del ioga, no? Perquè allà hi ha moltes escoles internacionals on hi ha els grans mestres de ioga i que fan classes i fan reciclatges per la gent o per els professors, i evidentment surts amb un estatus d'autocontrol impressionant. Perquè allà els nens des de petits fan ioga? Sí, la cultura del ioga és una cultura macromil·lenària, no? Per tant, ja va d'edat, de pares a fills. Sí, ja des d'antigament la pràctica la feien des de tot tipus d'edats. Pensa que avui dia hi ha mestres de ioga que són molt i molt grans, no? I tenen una experiència i un autocontrol impressionant. I, evidentment, jo crec que cada vegada més la diversificació d'edat és major, no? Vull dir que la pràctica del ioga l'està començant a practicar des de petits. De fet, hi han classes de ioga per mainada. Sí, és curiós. De fet, l'altre dia me'n recordo un dia a classe de pilates que ens deies que l'elasticitat és l'última cosa que es perd. Sí, les qualitats físiques bàsiques al llarg de la vida es van perdent, no? La força, la velocitat, la resistència... En canvi, la flexibilitat és l'única qualitat que, si es treballa, no es perd mai. Evidentment, podem ser flexibles dintre de la nostra progressió i la nostra qualitat de vida. Però si es practica, amb 90 anys podem tenir molt bona flexibilitat. Clar, i si tenim bona flexibilitat, estarem millor i, per tant, no tindrem ni artrosis. Vull dir que realment sí, és una bona cosa per mantenir, perquè així llavors, sí. No patim altres malalties de l'edat. Sí. No? Al llarg de la meva vida professional m'he donat compte, amb l'experiència de la feina del dia a dia, que és una pràctica que la gent ho deixa molt de costat. No? La gent, evidentment, vol cremar adrenalina i fa una pràctica esportiva per suar i per trobar-se millor, no? Però aquesta, entre cometes, qualitat física, com és la flexibilitat, és una qualitat física que te dona molta... És com el seguro de vida del cotxe, no? O l'oli del motor d'un cotxe, no? Que si aquest oli està sempre en bon estat, el cotxe durarà moltíssim, no? Nosaltres igual, si el cos és flexible, és elàstic, les articulacions estan ben perfectament recol·locades en la seva posició articular i muscular, la qualitat del cos és molt més alta que si te dediques exclusivament a fer una pràctica esportiva i ni estires ni te prepares a nivell articular i muscular. Dona molta menys qualitat. De fet, en una pràctica esportiva sense flexibilitat i estiraments, tard o d'hora aquest cos t'avisarà i te donarà senyals de que algú està fallant. Per què? Perquè està descompensat, perquè no l'hem relaxat, no l'hem tornat al seu estatut de relaxació. Clar. Molt interessant. Mira, donarem el telèfon del programa per si algú tingués alguna pregunta i volgués saber alguna cosa del nostre... Fa una cara una mica estranya en Jesús. Però bueno, si algú està escoltant en directe i li ve de gust trucar, pot trucar al 972-24-91-51. 24-91-51. Abans de seguir parlant, a veure si esperem alguna trucada, ficarem l'altra cançó, que és una cançó d'Enigma. No? Bueno, doncs posa la cançó i llavors direm per què l'hem triat. Senyor... Parlar. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar en veu alta, en veu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Bon dia a tots, tornem a estar aquí una altra vegada. Aquesta cançó és una miqueta llarga i hem decidit tallar-la una mica. Sí, sí, és llarga, llarga. És la banda sonora de L'Último Samurai. I m'explicaves que t'agrada molt aquesta pel·lícula, que t'agrada molt el Japó. Explica'ns una miqueta això. Bueno, crec que sempre totes les persones tenen la seva, no? La seva pel·lícula ideal, no? En tots els aspectes. A mi una de les pel·lícules que més m'ha impactat en tots els aspectes, la banda sonora, l'argument de la pel·lícula, perquè és una pel·lícula històrica, no? Va ser aquesta, L'Último Samurai, no? Crec que bueno, la fotografia de la pel·lícula, l'entorn, no? La manera de viure que tenien els samurais, el poble samurai, no? Que era un poble normal i corrent, que vivia a la muntanya, com podia ser el poble de la pagesia, i que lluitaven per les seves terres, no? I van ser els anglesos que van introduir tots els armaments per poder, juntament amb el govern del Japó, pues, destruir aquest poble, no? I narra la vida, pues, d'aquest poble amb el seu últim samurai que va ser el que es va quedar viu, no? I bueno, és impressionant l'argument, me fa entrar molt en la meva filosofia de la vida, no? Que és, bueno, la de viure al 100% la vida, amb alegria, amb il·lusió i sobretot fer el que més t'agrada, no? Jo, gràcies a Déu, tinc salut i fins ara he pogut fer sempre el que m'ha agradat fer, no? I bueno, i estic orgullós amb aquest aspecte, i al veure la pel·lícula, pues, me fa sentir molt amb mi mateix, no? Perquè l'adaptació de la pel·lícula, no? la trama de la pel·lícula, que està basat en un fet real, bueno, segueix tots els paràmetres de lo que podria ser la meva vida, no? Que és lluitar per lo que un vol, no? Molt bé, molt interessant això que dius. Abans també parlàvem dels seus viatges i m'explicaves que has anat a fer un 8.000, vas estar en una expedició amb 8.000. Sí, sí. I m'estaves explicant quan hi havia la cançó que una persona quan està a més de 7.500 metres no se li pot tenir en compte el que diu ni el que fa. Per què? Què passa al cervell? Què passa al cos quan pugem a tanta alçada? Bueno, està clar que la manca d'oxigen fa que el teu organisme es vagi destruint, no? A partir de la cota 7.500, 8.000, no? Que se li diu la línia de la muerte, a grosso modo, el cos, evidentment, no es recupera, es va destruint. Llavors, quantes menys hores estiguis a aquesta alçada, millor, no? És impossible recuperar cel·lularment l'organisme a aquesta alçada. Llavors, la millor solució és baixar de cota, i llavors és quan te recuperes, no? Llavors, és per això que avui dia els alpinistes són persones que fan una pràctica i un esport que és realment impressionant a nivell físic. És un esport molt i molt dur, molt més dur que altres esports que per desgràcia, tenen uns xecs milionaris, no? I crec que no hi ha per tant, no? Realment, si fos per esgotament físic i per intensitat física, aquests alpinistes tindrien que curar molts calés, no? Evidentment ho fan per amor a la muntanya, suposo, i sí, realment és una experiència brutal, no? Que jo tenia moltes ganes d'experimentar-la i vaig tenir la sort de poder pertànyer a una expedició gironina que vaig anar a fer un 8.000 que es diu el Shishapagma, a la cordillera del Tíbet, i bueno, en tots els aspectes, pues, te dona experiències de molta índole, no? A mi m'ha agradat molt personalment l'experiència de les sensacions amb el teu cos, no? Vers l'alçada, vers la recuperació, realment lo dur que és, no? El patiment que tens constantment, no? A alçades altes. I també un altre factor que em va impressionar molt és com te vas aclimatant, no? Recordo els primers dies que t'ajupies, tenies un mal de cap horrorós, i al cap de 2 setmanes podies córrer, no? A la mateixa alçada. És curiós com el cos es va adaptant, no? A l'alçada. Però quin procés es segueix? Fas fins a un altre camp? O sigui, camines un dia, et pares uns dies sí. Allà... Bueno, nosaltres vam fer una petita aclimatació, per aclimatar el cos a l'alçada, vam fer un trekking i després vam anar cap a la muntanya. Llavors el camp base el poses a 5.300, 5.400 metres d'alçada i a partir d'aquí, si el temps ho diu, perquè sempre és el que mana, el temps i la salut, doncs vas muntant diferents camps d'alçada, no? Prepares el que és l'ascensió, no? Tornes a baixar per descansar i recuperar el teu cos i quan hi ha una petita finestra de bon temps, no? Pues ataques el cim, entre cometes. No? I per exemple, per menjar, com ho fèieu? Desglaçàveu gel, com a vegades els documentals, no, per fer infusions o així? No. Com... Avui dia s'ha guanyat molta qualitat, no? A nivell de material, de roba, d'alimentació. Avui dia les expedicions tenen una qualitat molt, molt alta. Hi va un metge, no?, sempre, en aquestes expedicions? Tot o normalment? Tot és qüestió del pressupost que tinguis, clar, no? Les grans expedicions tenen pressupostos per portar metges, per portar aparells de via satèl·lit, etc etc. I hi ha petites expedicions que no tenen tant de pressupost que no s'ho poden permetre. Però al fi del cap es tracta d'una lluita entre tu i la muntanya, no? Si la muntanya vol, et deixarà pujar. Si la muntanya no vol, no te deixarà pujar. La muntanya sempre hi és, no? I a vegades s'ha de ser fred i intel·ligent i respectar-la. Si ella te diu que no pot ser, doncs una altra vegada serà, no? Si traspasses aquesta línia, pots tenir un accident. És impressionant com realment, quan hi ets, no?, i quan experimentes aquestes sensacions, te dones compte de lo petit que som, no?, de la poqueta cosa que arribem a ser, no? Perquè els pensaments que tens quan estàs allà dalt, o sigui, vaig veure un documental que es deia Tocando el Vacío, no sé si l'has vist, que és bastant impressionant, no sé, que són dos nanos que tornen d'una expedició i han tingut un accident. Sí. I explica les emocions que té la persona quan està allà, que cau en un glaciar, i diu que, per exemple, recorda cançons que en la vida s'hagués pensat que recordaria en aquell moment de catarsis, que està allà dient, m'estic a punt de morir, i li ve una cançó d'en Boniem al cap, i diu, però què Boniem? Em moriria escoltant Boniem? Quina cosa més absurda, no? Sí, a veure, són les sensacions... A veure, hi ha molts tipus de sensacions, no? Hi ha sensacions de benestar, no? Perquè veus les muntanyes, són impressionants, no? La netedat de l'aire, de l'ambient, no? Vull dir, no hi ha contaminació, no hi ha res, la pau, no? El silenci, són sensacions molt maques, no? A nivell d'intensitat i de patiment, evidentment, és la condició física, no? El que et costa respirar, el que et costa fer un pas amunt, etc etc. No? Realment és... No solament a l'alta muntanya, sinó fent una altra pràctica esportiva que tu t'enamori o que no hagis experimentat mai, si te trobes molt a gust, pots arribar a tenir aquestes sensacions, no? En el moment de patir, pues, pensar en alguna cosa, i en el moment de disfrutar, pensar en una altra cosa, no? Crec que l'únic que puc dir és que s'ha de ser-hi per experimentar les sensacions que te dona el fet d'estar en una muntanya tan alta, no? Qui diu una muntanya tan alta diu una altra pràctica d'un altre esport, no? Però sí, realment vaig aprendre molt. Vaig aprendre molt. Ficarem l'altra cançó que teníem en Jesús, que és una cançó d'Enigma. Per què tries això? Enigma? És un dels meus grups preferits. Me recordo que quan de jovenet, no, quan no existia avui dia l'iPod ni tota aquesta nova tecnologia, no, per escoltar la música, anàvem amb aquells cascos i aquells catxarros, no?, per escoltar la música. Amb els casets, amb 40 piles a la motxilla. I a mi sempre m'havia agradat molt anar a fer muntanya sol, no? És allò que dius, bueno, no tens por de res i estàs fort, i és allò que, evidentment, tot és mentida. La muntanya se't queda petita, no? I ets valent i anava a fer muntanya por ahí sol i tal, i m'aportava la música. I en els meus cascos sempre portava, entre altres coses, Enigma, perquè és un tipus de música que te penetra molt en el moment en què estàs, no?, amb l'atmosfera que te trobes, no?, que és la muntanya, la soledat, la pau, la lluita contra el cim que vols fer o contra la ruta que vols arribar a fer, etc. No? És un binomi que sempre m'ha donat molta força, molt de poder, no?, mental i físic. Un altre grup que m'agrada molt d'escoltar i he escoltat sempre i ha sigut un forofo és Bruce Springsteen, el Boss, que diuen, no? Que també té una música penetrant, no?, amb força i que te dona motivació i ganes per tirar endavant. Molt bé, deixem escoltar-la. Ja sap greu tallar les cançons, però són cançons llargues, estem aquí molt a gust xerrant i volem compartir més estona amb els nostres oients. Estàvem parlant, bueno, del teu centre, que es diu Equilibri, i que està aquí a Salt. Si la gent coneix el Teatre de Salt, pues seguint avall, avall, avall, davant de Can Corrius, és el carrellat número 11 i es diu Equilibri. Si voleu, és un plaer estar amb en Jesús fent classe o parlant, o sigui que jo el recomano i seguiré anant. Estàvem parlant, volíem dir una miqueta dels trucs i per salut i el benestar, no? I jo li parlava en Jesús de com, per exemple, després d'una pràctica molt cardiovascular, quins aliments ens anirien bé per saciar el cos i que no ens aportessin molts de greixos, diem-ne, no? que fos equilibrat, o per una pràctica més senzilla, o algun truc a l'hora, algun aliment que anés bé per diluir grasses, que les noies ja sabem que ens agrada molt aquest tema. Bueno, a veure, si fem una pràctica de resistència cardiovascular, no? En el qual el consum és de greixos, que el nostre cor batega un ritme en el qual ens permet respirar bé i podem parlar, per exemple, tu i jo ens anem a córrer i podem parlar mentre anem corrents. Això vol dir que entra suficient aport d'oxigen com perquè el combustible sigui el greix. O sigui que parlant ajuda a cremar més? No. Ah, simplement vale. Que la intensitat és molt suau. Vale. Podem parlar, per tant, que no és una cosa molt... Exacte. Si la intensitat és més alta, evidentment, continuem cremant greixos, però en molt petita quantitat. Llavors, el glucogen, el que és l'energia, és la que comença a donar el combustible en el cos i tard o d'hora o baixem la velocitat o no podrem continuar. Llavors, si fem una pràctica de resistència cardiovascular a un umbral del 65% de la intensitat màxima, que és un umbral molt suau, que ens permet fer una pràctica esportiva suau, pues després d'aquesta pràctica el més important és sobretot la hidratació, perquè el 60% del nostre cos és aigua. Per tant, hem de beure molta aigua, hem de beure líquid, hem d'intentar netejar una mica el nostre organisme de totes les cèl·lules mortes que hem generat a l'hora de fer una pràctica i un esforç esportiu. I, evidentment, la mineralització és important, no? Unes peces de fruita, aigua, un suc, algú que ens netegi i ens aporti aigua, hídric. Molt bé. També estàvem parlant abans de... Perdó. Bueno, doncs això, a part de l'aigua, també és molt important, si ha sigut un esport de resistència de llarga durada, podem parlar d'una hora o de 2 o 3 hores en bicicleta, o d'una sortida de muntanya d'unes quantes hores, evidentment el manteniment durant aquest esforç ha de ser important. El que se li diu el sucre d'ingerir-ho molt ràpid. Sucre de ràpida assimilació, com poden ser doncs, les barretes energètiques, la grana, un tall de plàtan, una mica de mel. És sucre que se'n va ràpidament a la sang i ens manté els nivells de glucosa en sang. Vale? Molt bé, i torno a estar recuperada, perdó. Moltes gràcies, Jesús. I ara, per acabar, abans de fer l'aforisme del dia, m'agradaria que em diguis la teva recepta de cuina. Què has triat? Bueno, he triat algo tan sumament vell i fàcil com la famosa truita de patata i ceba. No? Jo, de petit, sempre mirava la meva mare com feia la truita de patata i ceba, no? I deia... que bona, no? I el típic, no? Que vas per ahí a menjar-te una truita de patata i ceba amb els teus amics o a un restaurant i sempre dius, ostres, com la truita de la meva mare no hi ha res, no? I és allò que, bueno, que des de petit l'he anat observant i he anat veient com l'anava fent i a dia d'avui pues, m'encanta fer-la, no? Com la fas? Bueno, jo potser no me l'he inventat, evidentment, perquè jo no sóc cap tipus de cuiner, sóc un amant de la cuina de casa i prou, no? Res, el que faig és fregir molta ceba primer, no? I quan la ceba ja té una mica de color dorat, fico després les patates a sobre la ceba i en el mateix oli. I llavors, clar, es fan les patates amb la mateixa ceba feta i tot junt, després ho fico en l'ou i punt. Ja clar, està. Si es queda més desfet i queda molt més té més molt dolç, més gust a ceba. Clar. A mi m'agrada molt la ceba i m'agrada molt que la truita de patates tingui molt gust a ceba. I ceba així és com caramelitzada. I a base d'anar investigant, doncs crec que ho he aconseguit i m'encanta, per almenys a mi. Que bé, i tant. A més, el menjar així de senzill és el boníssim. No? Sí, trobes més a faltar quan estàs de viatge a vegades, no? També. Uf, trobes a faltar més truita de patates i trobes a faltar ja per dir salat. Sí, és curiós, però és cert, El jabuguinho... Bueno, doncs ja estem a punt d'acabar perquè volem posar l'última cançó d'en Jesús, d'Enigma també, i abans d'acabar m'agradaria acabar amb un aforisme, aquesta setmana és d'en Gandhi, una mica adequat per al tema d'avui que és l'equilibri, que diu així: la felicitat s'aconsegueix quan el que penses, el que dius i el que fas està en harmonia. Avui m'agradaria dedicar el programa als meus nebots, en Ricard, la Paula, en Marc i l'Alba o la Fiola, que són unes personetes que em fan sentir orgullosa de ser la seva tieta. Gràcies a tots per escoltar-nos des de casa, des del blog. Gràcies, Jesús. Ha sigut un plaer escoltar-te. A mi també. i gràcies a tothom. I m'agradaria, l'última cançó és d'Enigma, pel mateix que explicaves, no? Per les muntanyes... Sí, aquesta cançó és brutal perquè té molta força, no? Molt bé. Sí, hem començat motivats amb en Coldplay i acabem amb molta força. Moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve. Diabolique.